थे डिनू जे खुशू उनन लाए अखड़ू रोवन अज पयू कटमडी अखिल दे जिन जे सहारे उहे मानु प्यारा किया दिल सारे उहे मानु प्यारा किया दिल सारे सही पान दुख थे दिनू जे खुशू उनन लाए अखड़ू रोवन अज पयू कटमडी अखिल दे जिन जे सहारे उहे मानु प्यारा किया दिल सारे उहे मानु प्यारा किया दिल सारे आश समझे मुझी बेवसिया के। जिन सां सुखने जूं गुजारम घड़ियूं उन्हनि लाइ अखड़ियूं रुअन अॼु पयूं कटुम अखिलंदे जिन जे सहारे उहे माण्हू प्यारा कीअं दिलि सारे उहे माण्हू प्यारा कीअं दिलि सारे उहे माण्हू प्यारा कीअं दिलि सारे।